tak. Nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tego nie można zrobić, mówił w Trójce wiceminister funduszy i polityki regionalnej o senackich poprawkach w sprawie funduszu odbudowy. Aby zaszczepić się bez kolejki, trzeba mieć ze sobą orzeczenie o niepełnosprawności. Kolejne ofiary zamachów bombowych w Afganistanie. Na rozpoczynającym się pojutrze posiedzeniu Senat prawdopodobnie nie zajmie się przyjętą przez Sejm ustawą ratyfikującą decyzję o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Informując o tym, marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział zgłoszenie poprawek. Tego nie można zrobić, mówił w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. One w ogóle nie mogą być włączone do ustawy ratyfikacyjnej, a po drugie ich treść jest sprzeczna z rozporządzeniem Parlamentu i Rady dotyczącym Krajowego Planu Odbudowy. Ja już w czwartek rozmawiałem z przedstawicielami komisji na ten temat i niedopuszczalne byłoby włączenie tego rodzaju zapisów do ustawy, ponieważ to by wiązało ręce Komisji Europejskiej z przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z przyjętym planem Polska miałaby otrzymać z funduszu łącznie 58 miliardów euro. Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać ze szczepień poza kolejnością muszą mieć ze sobą orzeczenie o niepełnosprawności, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister rodziny i polityki społecznej. Ze szczepień bez kolejki mogą od dziś korzystać osoby z niepełnosprawnością w znacznym stopniu i ich opiekunowie. Paweł Wdówik zapowiedział starania o objęcie tym wszystkich osób niepełnosprawnych. Nikt nie wie, jak będzie wyglądać ilość osób podchodzących do szczepienia. Myślę, że tutaj trzeba poczekać i na to się zgodziliśmy na ostatnim spotkaniu w gronie osób decydujących o przebiegu szczepień, że popatrzymy, jak ten pierwszy tydzień przebiegnie i wtedy ewentualnie będzie decyzja a propos osób z umiarkowanym stopniem. Osoby niepełnosprawne nie muszą umawiać się na termin. Można przyjechać do punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się w recepcji od razu przyjąć szczepienie. Wspólne stanowisko na najbliższy szczyt NATO mają wypracować prezydenci krajów wschodniej flanki sojuszu. Prezydent Andrzej Duda z tej okazji gości dziś w Bukareszcie. Rozmowy przywódców państw mają dać sygnał więzi atlantyckiej, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski. Bardzo silny sygnał o solidarności sojuszniczej, o potrzebie obrony bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, dlatego że ta wschodnia flanka dzisiaj, jak widzimy, przeżywa dużą presję ze strony agresywnych działań rosyjskich. Basen Morza Czarnego, tak jak basen Morza Bałtyckiego, stał się miejscem politycznego napięcia. Krzysztof Szczerski dodał, że najbliższy szczyt NATO ma dać sygnał, iż sojusz jest gotowy do obrony całego swojego terytorium oraz do współpracy z Ukrainą i Gruzją. Co najmniej 11 osób zginęło w ataku bombowym na autobus w prowincji Zabul na południowym wschodzie Afganistanu. Wśród ciężko rannych są kobiety i dzieci. Zamach nastąpił kilka godzin przed początkiem ogłoszonego przez talibów trzydniowego zawieszenia broni. Jak dotąd żadna organizacja nie przyznała się do ataku. Afgańskie MSW poinformowało też, że w położonej na północ od Kabulu prowincji Parwan doszło do wybuchu, który uderzył w minibus. Zginęły dwie osoby, a 9 zostało rannych. Relacje Unii ze Stanami Zjednoczonymi i Zachodnimi Bałkanami to z kolei temat spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych 27 krajów wspólnoty. Rozmowy mają też dotyczyć sytuacji na wschodzie, w tym Rosji i Białorusi. Wbrew wcześniejszym informacjom, na tym spotkaniu nie będzie jeszcze zgody na kolejne sankcje wobec reżimu w Mińsku. Spodziewana jest ona w przyszłym miesiącu. O rozpoczętych pracach nad rozszerzeniem restrykcji mówili mi przed 2 tygodniami unijni dyplomaci. Powodem są prześladowania Polaków mieszkających na Białorusi, a także dalsze represje władz w Mińsku wobec Białorusinów. Rozmowy w sprawie relacji z Rosją też nie przyniosą rozstrzygnięć, jeśli chodzi o sankcje, choć coraz częściej mówi się o tym, że Unia powinna je nałożyć. A dyskusja o relacjach unijno-amerykańskich ma być przygotowaniem do szczytu, który odbędzie się w przyszłym miesiącu w Brukseli z udziałem liderów europejskich instytucji i prezydenta USA. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mamy jeszcze zaproszenie do Radio Buka. Dziś o 19:00 kolejna premiera, czyli Poganka Narcyzy Żmichowskiej, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To wydana w 1846 roku romantyczna powieść o miłości, swego rodzaju moralitet z elementami fantastyki. Narcyza Żmichowska była bardzo popularna w swoim czasie. Kiedy pisała tę najważniejszą swoją powieść, miała 27 lat. Powieść czyta Anna Seniuk. Nagranie pochodzi z 2001 roku. W ramach Radiobooka co poniedziałek udostępniane są dzieła literatury w formie dźwiękowej nagrywane od lat w studiach Polskiego Radia przez najlepszych polskich aktorów. Dostępne są bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i Facebooku. To był Serwis Trójki. Pora na sport. Krzysztof Łoniewski. Wielkie brawa dla Marii Andrzejczyk. Nasza oszczepniczka w lekkoatletycznym Pucharze Europy postarała się o niecodzienne osiągnięcie. Wygrała zawody wynikiem 71 metrów i 40 centymetrów. To trzeci rezultat w historii dyscypliny. Najlepszy od 10 lat na świecie i lepszy od jej dotychczasowego rekordu Polski o ponad 4 metry. Coś niezwykłego. Na tych samych zawodach w Splicie po ponad dwuletniej przerwie w startach o stawkę w kole pojawiła się Anita Włodarczyk i musiała w konkursie rzutu młotem uznać wyższość Malwiny Kopron. Druga z Polek zaliczyła odległość 72-82. Włodarczyk była o 45 cm gorsza. Porażka z krajową rywalką ostatnio przytrafiła się jej 13 lat temu. Występy poniżej oczekiwań piłkarzom Legii po tym, jak zdobyli Mistrzostwo Polski, przytrafiają się dość regularnie. Tym razem nie potrafili na wyjeździe pokonać przedostatniej w tabeli Stali Mielec. Z bezbramkowego remisu oczywiście nie był zadowolony trener legionistów Czesław Michniewicz. To był mecz niewykorzystanych szans w naszym wykonaniu. Stworzyliśmy sobie kilka doskonałych okazji do tego, żeby zdobyć nie tylko jedną bramkę, ale kilka bramek. Tak się niestety nie stało. Ten problem się powtarza już od dłuższego czasu. Wprawdzie nie było Lukiniasza, nie było Pecharda, ale to nas nie usprawiedliwia. Powinniśmy zdobywać więcej bramek. Wykorzystują właśnie dobre akcje. W drugim wczorajszym spotkaniu w PKO Ekstraklasie spisująca się mocno ponad stan Warta Poznań przegrała w Grodzisku Wielkopolskim 2-3 ze Śląskiem Wrocław, właściwie zamykając sobie drogę do europejskich pucharów. W La Liga po weekendzie, który miał wiele wyjaśnić w sprawie losów tytułu, nie wyjaśniło się absolutnie nic. Najpierw w sobotę Barcelona 0-0 zremisowała z Atletico, wczoraj Real po 2 z Sewillą i nadal w tabeli na prowadzeniu Atleti z dwupunktową przewagą nad Królewskimi i Blaugraną. W Formule 1 Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Hiszpanii, przy okazji notując wygraną numer 98 w karierze. Drugi był Max Verstappen, trzeci Valtteri Bottas. Aleksander Zwieriew wygrał tymczasem tenisowy turniej ATP w Madrycie. W finale w trzech setach pokonał Matteo Berrettiniego, wcześniej Dominika Thiema i Rafę Nadala. Jest w gazie, a Roland Garros za pasem. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie po 17 opowie człowiek wielu sportowych talentów Dariusz Urbanowicz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie i bez opadów w całej Polsce, ale wszędzie silniejszy wiatr osiągający w Sudetach 70 km na godzinę. Ciepło od 16 stopni nad samym morzem do 23 w centrum i 25 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maj wymiata w Mediamarkt. Teraz kupując odkurzacz pionowy Beko z funkcją mopowania i 40-minutowym czasem pracy na akumulatorze zapłacisz 799 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert, to szalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? Ostatni dzień szalonych cen w MediaExpert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1290, taniej o 600 zł. Srebrna lodówka Haier teraz za jedyne 1999, taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny tu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:08. Trójka przed południem. Polka współtworzy musical na Broadwayu. Razem z nią Florence Welch z Florence and the Machine. Pochodząca z Bytomia, laureatka Pulitzera Martyna Majok napisze piosenki do wystawianego na Broadwayu musicalu według powieści Scotta Fitzgeralda Wielki Gatsby. Będzie miała wielkie szczęście, jak na premierze spektaklu pojawi się odtwórca głównej roli w filmowej wersji Wielkiego Gatsby'ego, czyli boski Leonardo DiCaprio. Sacha Baron Cohen otrzyma nagrodę geniusza komedii, która zostanie mu przyznana podczas gali 2021 MTV Movie and TV Awards. Aktor jest dopiero czwartą osobą uhonorowaną tym wyróżnieniem. W toku swojej kariery Cohen wcielał się w szereg komediowych postaci. Wśród nich byli m.in. Borat, Ellie G, Bruno Gerhardt, dyktator Hawass Aladdin. Gala nagród odbędzie się 16 i 17 maja. Sacha oprócz talentu ma też wielki urok osobisty. Znacznie powyżej szacunków, bo za 13 milionów euro został sprzedany na aukcji w Paryżu obraz Vincenta van Gogha, Scenka uliczna na Montmartre. Dzieło to nie było nigdy wcześniej wystawiane. Malowidło przedstawia pana i panią spacerujących obok zrujnowanego płotu z wiatrakiem de la Jalette w tle. Nic tylko w taką pogodę brać się za malowanie 13 milionów euro. Tyle można zarobić za obrazek. Tak jak Wilhelm Sassnal. O jego wystawie w Muzeum Polin będzie dziś. Później powiemy o polskich kandydatach do nagród International Opera Award. Gabi Andrychowicz, zapraszam do Trójki przed południem. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Program Trzeci Polskiego Radia, czyli Trójka przed Południem, która teraz przenosi się już do Muzeum Polin w Warszawie i do pań. Rozpoczynamy od spotkania z panią Joanną Fikus, kierowniczką działu wystaw Muzeum Polin. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale oprócz pani, drugiej pani Katarzyny Jankowskiej, przewodniczki Muzeum Polin, będzie też pan. Prosto z Izraela, Matisiachu. Ale Matisiachu za chwilkę. Tymczasem 17 czerwca w Muzeum Polin zostanie otwarta wystawa jednego z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych, Wilhelma Sasnala. Taki pejzaż. Znajdują się na niej obrazy i rysunki, które opisują znajomy, chociaż nieco oddalony pejzaż i znajome w nim postaci. Czytamy w opisie, jest to pejzaż po zagładzie. Ekspozycja wpisuje się w program działań, w których artyści mierzą się z historią, kulturą i dziedzictwem polskich Żydów. Jak artysta, jak Wilhelm Sasnal mierzy się z powojenną historią? Pani Joanna Fikus, dzień dobry. Raz jeszcze. Dzień dobry. Tak, serdecznie zapraszamy na pierwszą od kilkunastu lat monograficzną wystawę Wilhelma Sasnala, taki pejzaż. Ostatni raz Sasnala mogliśmy obserwować kilkanaście lat temu w Zachęcie, ale po raz pierwszy zapraszamy na wystawę, na której rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, artysta zastanawia się nad naszą wspólną przeszłością, Polaków pamięcią o Żydach. To jest bardzo ciekawe, dlatego że każdy z nas zna pejzaże okolicznych wsi, miast, i tak naprawdę w nich nie ma Żydów. I pytanie, które zadaje artysta i prowokuje nas do zadania sobie, czy o nich pamiętamy, czy wiemy, co tam się dzieje. A dlaczego temat żydowski, a szczególnie temat zagłady, jest dla niego tak ważny? On sam o tym bardzo ciekawie mówił. To jest artysta, który urodził się w Tarnowie, tam mieszkał i w pewnym momencie dostrzegł pewien brak, jak on sam o tym mówi. To znaczy jego rodzinne miasto, w którym przed wojną było wielu Żydów, były synagogi, nagle to wszystko zniknęło. I to wszystko bierze się z takiego pewnego poczucia braku. A jak czasy dorastania w czasach przejścia od socjalizmu, to takie czasy były młodości Sesnara, do kapitalizmu, przekładają się na jego działania artystyczne, ten moment? To jest bardzo interesujące, dlatego że on wspomina, że były trzy takie rzeczywiście działania kulturalne, które zrobiły na nim duże wrażenie. I to, co jest interesujące, każde z nich było różne. Jedno to był komiks Maus Arta Spiegelmana, drugie to była książka Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi, a trzecie to był film Claude'a Lanzmanna Shoah. One wszystkie tak naprawdę dotyczą właśnie tej pamięci o żydowskiej historii. I te trzy tak różne rodzaje działań wpłynęły na artystę właśnie w taki sposób, że uświadomiły mu to, o czym przed chwilą mówiłam, czyli ten brak. W jaki sposób każdy z nas, każdy, kto pojawi się w Muzeum Polin, będzie mógł się przejrzeć w tych dziełach Sesnara? Ja myślę, że w ogóle dla mnie, wie pani osobiście, malarstwo Sesnara jest niezwykle interesujące, bo to jest malarstwo, które z jednej strony ma bardzo prostą formę i pozornie, kiedy patrzymy na taki obraz czy rysunek, wydaje nam się, że aha, na pierwszy rzut oka widzę to, co ten obraz przedstawia, ale im bardziej się zagłębiam w to, im więcej myślę, tym więcej widzę warstw. Poza tym zastosowaliśmy, wydaje mi się, ciekawy zabieg plastyczny, mianowicie Sesnar chciał oddać oraz kurator Adam Szymczyk takie wrażenie ruchu, to znaczy tego, że jedziemy i zza szyb samochodu, pociągu, autobusu widzimy polski pejzaż. I ten efekt osiągnęliśmy, pokrywając ściany taką specjalną folią. Także na tle tego rozmazanego pejzażu widzimy ostre kontrapunkty w postaci prac artysty. A jakie dzieła na wystawie się składają? Czy są to różne formaty? Mam na myśli oprócz obrazów też instalacje, filmy, fotografie? Nie, to będą tylko obrazy, obrazy i rysunki. Będzie ich około 60, z czego kilka artysta namalował specjalnie na tą wystawę, a resztę sprowadzaliśmy praktycznie z całego świata, ponieważ rzeczywiście obrazy Sesnara są w różnych galeriach i kolekcjach prywatnych od Nowego Jorku po Szwajcarię. Jest szansa, żeby samego Wilhelma Sesnara w Muzeum Polin spotkać? Tak, oczywiście. My rzeczywiście bardzo nam zależy na tym, żeby jak badań, spotkań z Wilhelmem Sesnarem, oczywiście w ramach naszego obowiązującego teraz reżimu, prawda, i limitu osób, ale bardzo serdecznie zapraszamy na program towarzyszący, który rozpocznie się już zaraz po otwarciu, po 17 czerwca. Wszystkie szczegóły będą na naszej stronie www.polin.pl. Teraz Sesnar, bardzo proszę powiedzieć o ekspozycjach w tej chwili dostępnych. Sesnar i jego praca dostępne, przypomnę, 17 czerwca. A co teraz do zobaczenia w Muzeum Polin? Zawsze zapraszamy na naszą wystawę stałą, którą wzbogaciliśmy galerię Zagłada o opowieść dotyczącą innych gett, życia w innych gettach. To jest bardzo interesujące, wydaje mi się, dlatego że wydobyliśmy dzienniki i pamiętniki pisane właśnie przez ludzi zamkniętych w innych gettach niż warszawskie, które mówią o takich towarzyszących im uczuciach. Oczywiście o strachu, ale jednocześnie o trosce o bliskich, o miłości, o życiu codziennym. Wydaje mi się, że takie dotknięcie oryginału robi wielkie wrażenie. A drugą wystawą, na którą też serdecznie zapraszamy, jest druga stała nasza wystawa zatytułowana Dziedzictwo, na której opowiadamy o 26 wybitnych Żydówkach i Żydach, którzy zmienili świat. Joanna Figus, kierowniczka działu wystaw Muzeum Polin. Do Muzeum Polin wszystkich Państwa, wszystkich tu słuchaczy Trójki zapraszam bardzo, bardzo ciepło, a już za chwilkę pani Katarzyna Jankowska, z kolei przewodniczka z Muzeum Polin, opowie o tym, co muzeum szczególnego przygotowało na Noc Muzeów. Dziękuję pięknie, że znalazła pani chwilę dla nas. Dziękuję bardzo. Soul to every Gates w Trójce przed południem mamy. Ponownie przenosimy się do Muzeum Polin w Warszawie. Ze mną i z Państwem jest przewodniczka Muzeum Polin, Katarzyna, pani Katarzyna Jankowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Z panią Kasią postanowiłyśmy zaprosić Państwa na Noc Muzeów do Muzeum Polin. Co interesującego w ofercie, co Państwo nocą spotkać mogą w Muzeum Polin? W tym roku skupiamy się na kinie i dzisiaj zapraszamy serdecznie wszystkich słuchaczy, słuchaczki już od godziny 19 w sobotę, 15 maja na Pollywood w Polin, Pollywood na Muranowie, czyli będzie okazja, żeby zapoznać się z twórcami, z twórczyniami kina żydowskiego, ale również i Hollywood. Więc startujemy o 19, bogaty program i online i offline. Jeżeli chodzi o program stacjonarny, to oczywiście zapraszamy w reżimie sanitarnym i tutaj już wieczorem o godzinie 19 startuje spacer, który poprowadzi nasza przewodniczka Renata Płotczyk, Pollywood na Muranowie, czyli szlakiem dawnych kin. Będzie to spacer miejski. Są jeszcze bezpłatne wejściówki. Powinno być jeszcze 5 miejsc do wzięcia, więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to trzeba szybko chwytać te wejściówki. Natomiast również od 19.15 zapraszamy na opowieść w przestrzeni naszej wystawy stałej w galerii na Żydowskiej ulicy, gdzie tutaj w kinoteatrze, w kinie na naszej wystawie przewodnik Damian Pisarski opowie historię kina żydowskiego i będzie to taka animacja, taka opowieść pod hasłem Od Szczepla do Pollywood, czyli właśnie opowieść o kinie żydowskim i będzie można Damiana spotkać na wystawie w godzinach 19.15, 20.15 i 21.15. To będzie takie krótkie 15-20-minutowe oprowadzanie po tej części wystawy stałej. Natomiast ci z Państwa, którzy mają daleko do Warszawy, do Murano na Murano, do Muzeum Polin, bądź wolą zostać tutaj w domu i dołączyć na naszą Noc Muzeów Online, to quiz będzie dostępny od 15 do 17 maja. Quiz wiedzy właśnie o Hollywood, o kinie żydowskim i również będzie można dołączyć do dyskusji na temat filmowej podróży w przeszłość. Ale również ci z Państwa, którzy nie będą mieli okazji pobrać bezpłatnych wyjściówek na spacer miejski Hollywood na Muranowie, będą mogli dołączyć do tego spaceru online, ponieważ już on będzie dostępny na naszym kanale YouTube i na Facebooku o 21.30. Więc film, taki wirtualny spacer Hollywood na Muranowie również czeka na Państwa. Spieszcie się, drodzy Państwo, po wejściówki do Polin, tak szybko się rozchodzą. Droga Pani, jest jeszcze również oferta Polin edukacyjna dla dzieciaków i młodzieży, czego wyedukować mogą się młodzi ludzie. Wraz z muzeum. Dokładnie, cały czas nauczyciele, nauczycielki mogą tutaj w maju, w czerwcu, do końca roku szkolnego rezerwować pulę bezpłatnych warsztatów online oraz wirtualnych spotkań z nami, z przewodnikami. Również oczywiście zapraszam rodziny z dziećmi na warsztaty organizowane u nas w Muzeum Polin, czy także w weekendy. Można pobrać bezpłatne wejściówki i przyjść z najmłodszymi, z taką troszkę starszą młodzieżą do miejsca edukacji u króla Maciusia, również w reżimie sanitarnym. Niemniej jednak ja oczywiście zachęcam do uczestnictwa w naszych wirtualnych spotkaniach z nami, z przewodnikami, z przewodniczkami Muzeum Polin. To są zajęcia, które trwają od 45 minut do godziny, bardzo interaktywne i uczymy, opowiadamy o przedwojennym życiu żydowskim, o uroczystościach rodzinnych, więc też jest ten wątek świąteczny, ale również przenosimy się do XV-XVI wieku, gdzie zastanawiamy się, czy Rzeczpospolita, ta szlachecka, była krajem tolerancyjnym, rozmawiamy o różnorodności, o tolerancji religijnej. Z starszą młodzieżą przenosimy się również na żydowską ulicę, żeby spojrzeć na społeczeństwo i na różnorodność drugiej RP. Rozmawiamy również o zagładzie, więc też te trudne tematy są przez nas poruszane. Bo Warszawa tolerancyjnym i warszawiacy tolerancyjnymi mieszkańcami są, a Warszawa jak najbardziej tolerancyjna, o czym świadczy choćby Festiwal Warszawa Singera. Gościem tego festiwalu kilka lat temu był Matis Jahuandej i utwór w jego wykonaniu już teraz dla wszystkich słuchaczy Trójki przed południem. Katarzyna Jankowska z Muzeum Polin była moim i Państwa gościem. Dziękuję pięknie. Dzięki wielkie. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because keep on moving though the water's children will play. Ach, się zasłuchałam, a państwo? Słuchają państwo Trójki przed południem. To był Matis Jachu z utworem One Day i wspomnienie Warszawy Zingera sprzed kilku lat, kiedy to Matis Jachu dał przepiękny i energetyczny występ. A już teraz przed państwem z nowym utworem Your Power Billie Eilish, która przeszła niezwykłą metamorfozę. Ba! Nawet wystąpiła ostatnio na okładce magazynu Vogue. Przed południem, tak wybrzmiewa Billie Eilish Rób to, co sprawia, że czujesz się dobrze. Nie bój się nosić ubrań takich, na jakie masz właśnie ochotę. Jeżeli chcesz iść na operację, to idź, bo jeśli czujesz się dobrze, to wyglądasz dobrze. Tak powiedziała Billie Eilish w jednym z wywiadów, dodając, że jej transformacja jest najlepszym prezentem na świecie. W istocie wygląda znakomicie. A już teraz ode mnie, dla Państwa, sobie i Wam, i utwór z płyty Męskie granie. Dobrze się składa. Właśnie przyniosłam wodę w takim kubku z napisem Męskie granie. Gramy po męsku już teraz. Zapraszam. Zapraszam do Trójki przed południem. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Za jasny ten księżyc, by dało się spać. Za krótki ten łańcuch, by dać nogi zapać. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam. Słuchajcie Państwo, Trójki przed południem. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać. To tak a propos serwisu ekonomicznego, który już teraz na naszej antenie. Marcin Jagiełowicz już jest w studiu, przynosi dobre wiadomości i dla banków, i dla frankowiczów. Jak to jest możliwe, to wie tylko Marcin. Informator ekonomiczny. Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie, jak to jest możliwe? To jest bardzo ciekawa kwestia, no bo kiedy mówimy o wyroku jakiegoś sądu, który rozstrzyga, no to najczęściej albo jedna strona, albo druga się cieszy. Tutaj wśród komentarzy do tego piątkowego wyroku Sądu Najwyższego spotkałem i komentarze, że potwierdza się korzystny dla konsumentów trend w orzecznictwie, czyli to, że generalnie frankowicze wygrywają w sporach z bankami przed sądem, ale też, że ten sąd, to, że ten wyrok Sądu Najwyższego ostatecznie nie pogrąża banków. To jest bardzo ciekawe. Jak ten wyrok należy rozumieć według pana? Oczywiście, ten wyrok jakby utwierdza linię orzeczniczą, która mówi o tym, że tak naprawdę wyroki frankowe mogły być dotknięte pewną wadą prawną. To znaczy, to były wyroki, które sądy zaczynają uznawać za wyroki, można powiedzieć, nieuczciwe, czy też zawierające niedozwolone klauzule. I te wyroki, i w tych wyrokach frankowicze wygrywają. No tyle tylko, że teraz jest kwestia, jak tą umowę rozliczyć. Mhm. I tutaj do Sądu Najwyższego trafiło pytanie, czy to jest tak, że jak sąd uchyla umowę, uchyla umowę o kredyt frankowy, to czy on tak naprawdę powinien stwierdzić, dobrze, to bank zarobił tyle, konsument zarobił tyle, kumulujemy to i w tej sytuacji ktoś komuś zwraca nadwyżkę. No a Sąd Najwyższy stwierdził, że jednak tak być nie może. Sąd Najwyższy stwierdził, że są dwa różne roszczenia. Czyli mówiąc prosto, jeżeli, dajmy na to, konsument mówi, że okej, gdybym ja miał kredyt w złotówkach, to moje obciążenie byłoby inne, w związku z tym bank powinien mi zwrócić pewną różnicę. No ale też w wyniku tego wyroku bank może powiedzieć, dobrze, drogi kliencie, ale gdybyśmy ci dali kredyt w złotówkach, to był inaczej oprocentowany, inna byłaby prowizja. Czyli mówiąc prosto, bank też by na nim być może więcej zarobił niż na kredycie frankowym. W związku z tym, zgodnie z tym wyrokiem, bank może w osobnym procesie zażądać od klienta zwrotu tego, czego, mówiąc prosto, bank nie zarobił, dlatego że udzielił kredytu frankowego. Dlaczego to jest dla klienta mniej korzystne? Ano dlatego, że dochodzi nam jeszcze jeden proces. To znaczy, nagle okazuje się, że tak naprawdę zamiast jednej sprawy będziemy być może mieli dwie albo trzy. To znaczy, tak naprawdę z jednej strony klient musi... Sąd orzeka, że umowa frankowa była nieważna. No i teraz załóżmy, że w tej sytuacji, na tej jednej rozprawie, sąd mógł orzec, kto komu co ma zwrócić. W tej sytuacji mamy trochę inną sytuację, bo to jest trochę tak, że w tym momencie to jeszcze klient musi założyć bankowi sprawę o zwrot korzyści, ale też bank musi założyć klientowi kolejną sprawę o zwrot korzyści. Oczywiście konsument w sytuacji sporu z bankiem jest tak czysto życiowo w trudniejszej sytuacji, no bo na przykład bank ma prawnika na etacie, a my jako klient indywidualny, no sami sobie prawnika opłacamy. No plus oczywiście kolejna sprawa, która jakby tutaj dochodzi, oznacza, że ta cała sprawa będzie się, mówiąc prosto, mocno ciągnęła, bo jakby, wiadomo, no te sprawy nie rozstrzygają się szybko, to są z reguły lata. No i tutaj znowu, zanim, mówiąc prosto, strony wymienią się pieniędzmi, które sąd im zasądzi, upłyną kolejne lata. Ale ja bym tu jeszcze zaczekał z ostateczną decyzją do dnia jutrzejszego, kiedy to jutro Sąd Najwyższy będzie tak naprawdę mówił o tym, w jaki sposób interpretować wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Otóż Sąd Gdański zadał cłe pytanie, czy jeżeli przychodzi na przykład klient z umową frankową i mówi, że chce ją rozwiązać, to jak sąd powinien postępować? Czy cała taka umowa jest z automatu nieważna? Czy na przykład sąd może orzec, że jakaś klauzula niedozwolona jest w tej umowie i samą tą klauzulę uchylamy, ale sama umowa dalej może być kontynuowana? No i CUE powiedział tutaj, że tak naprawdę wszystko zależy od prawa krajowego i tutaj jakby przepisy Unii Europejskiej nie mówią, czy trzeba postępować tak, czy tak, tylko wynika to wprost z prawa krajowego i jakby do finału zmierzając, i jutro Sąd Najwyższy powie, jak prawo krajowe powinno w tej sytuacji działać. Czy to jest tak, że jakby cała umowa jest z automatu nieważna i, mówiąc prosto, rozliczamy ją wtedy i na przykład trzeba zawrzeć wtedy inną umowę jakby od początku w złotówkach? Czy jest tak, że uchylamy pewną klauzulę, którą sąd uzna za niedozwoloną, ale reszta umowy, można powiedzieć, ta pozbawiona wad prawnych, może być kontynuowana? Więc tak naprawdę o tym, jak wygląda sytuacja frankowiczów i banków, będziemy wiedzieli jutro. Bardzo chyba stresujący okres dla frankowiczów, tak myślę. Maturzyści mają teraz matury, a frankowicze mają taki maraton wyroków dotyczących ich postępowań. Najpierw wyrok, o którym pan powiedział, Trybunału Sprawiedliwości, potem Sądu Najwyższego, no i jeszcze jutro właśnie kolejna dokładka. Dokładnie tak będzie. To znaczy, zwróćmy uwagę, że te sądy są w sytuacji trochę nie do pozazdroszczenia. Zresztą przytomnie jeden z sędziów Sądu Najwyższego stwierdził, że tak naprawdę lepiej byłoby, mówiąc prosto, ustawowo uregulować, jak się takie umowy, można powiedzieć, odfrankowuje. Czyli właśnie, czy to się jakby kompensuje na jednej rozprawie, czy to muszą być dwa różne procesy, czy cała umowa jest do wyrzucenia, czy tylko ta jedna klauzula. No wtedy pewnie sądy miały po prostu prostą, jednoznaczną ustawę i, mówiąc prosto, te sprawy szłyby szybciej, działałyby szybciej. Natomiast, no, powiedziałbym, że tutaj politycy trochę zrzucili odpowiedzialność na sędziów, no i sędziowie też sobie z tym radzą, no tyle tylko, że trwa to po prostu dłużej i wywołuje jakby konieczność kolejnych, można powiedzieć, rozstrzygnięć prawnych na poszczególnych etapach. Natomiast no widać, że tutaj jakby sądy próbują łapać pewien złoty środek pomiędzy faktycznie likwidowaniem czy unieważnianiem umów, które są ewidentnie krzywdzące dla klienta, już tak mówiąc bardzo potocznie, ale z drugiej strony próbują też zachować pewną równowagę, żeby nie naruszyć stabilności systemu bankowego. No zresztą widzieliśmy też na giełdzie, że po wyroku Sądu Najwyższego jednak notowania banków wzrosły, ponieważ te rezerwy stworzone na kredyty frankowe bardzo mocno ciążą w bilansach banków. No i pewnie fajnie by było, gdyby sprawa była rozstrzygnięta w jedną albo w drugą stronę, to znaczy gdyby zarówno banki wiedziały, jak i konsument wiedział, co się zdarzy, jak pójdzie do sądu mniej więcej ze standardową umową. No jest szansa, że my jutro będziemy to wiedzieli tak naprawdę. A dzisiaj obie strony tak naprawdę mogą się uważać za zwycięzców jeszcze. Jutro w Informatorze Ekonomicznym na pewno do tego tematu powrócimy. Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Dziękuję panu za ten komentarz. Dziękuję, życzę miłego dnia. Nawzajem. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych 4 dniach szalonych cen w Media Expert? To wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o! Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkimi, bolącymi.